right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Salut, este duminică dimineața, ora 10. Mă bucur că suntem împreună la ora atât de matinală. Sunt Cristi Nițu, începem Airplay 100. Clasamentul celor mai tari, 100 de hituri din România. Pe locul 100, noul single Roa. Pe locul 99, David Guetta și Kid Cudi cu Memories. Mergem pe locul 98, unde se află DJ Rino și Silvia cu Feel in Love. Rino și Silvia, Feel in Love, săptămâna aceasta, locul 98 în Airplay 100 la Kiss FM, pe 97 Sony Flame, Sale El Sol, pe 96 Mohombi, Bumpy Ride, locul 95 ocupat de Sunrise Inc. cu Mysterious Girl, pe locul 94 tot o piesă cântată de Sunrise Inc. se numește Ninja, locul 93 ocupat de Jamie Woon cu Lady Luck, mergem pe 92, New Entry, Julia, Vorbe Goale.

84 pentru Mark Rain, pe 83 Mimu Hair, locul 82 Madonna, Girl Gone Wild, pe locul 81 El Bandido, mergem pe 80, Antoine Clamaran featuring Night Shift Forever, locul 79 este cel unde ne oprim pentru următoarele 3-4 minute, David Guetta featuring Nicki Minaj, Turn Me On. Piesa pe care tocmai am ascultat-o a coborât 4 poziții până pe locul 79, David Guetta și Nicki Minaj, Turn Me On. Pe locul 78, Avicii cu Levels. Locul 77, săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, DJ Marica featuring Dragoș Bădoie, These Are The Times. Locul 76, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me staționează. Pe locul 75, în coborâre doar un loc, Alex Velea, ascultăm Whisper. Like this feeling that you give me when you kiss me, I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl?

locul 70 săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM pentru Pitbull și Chris Brown. Am ascultat împreună International Love. Vreau să parcurgem rapid următoarele poziții. Pe 69, Animal X, Doar tu și eu. 68, Stroke 69, Beautiful Smile. Locul 67, ocupat săptămâna aceasta de William Nerain, If I Could Fall. Locul 66, T-Pain featuring Wiz Khalifa, Lily Allen, 5 O'Clock. Mergem pe 65, Mayer Vira featuring Christina, City of Love. Locul 64, Pitbull featuring Neo, Afrojack și Neo cu Give Me Everything. Mergem pe 63, unde ne oprim pentru următoarele minute. Aici se află Don Omar. Poziții în coborâre pentru Don Omar cu Danza Guduro. Pe locul 62, Pixelot featuring Tinci Strider, Bright Lights. Iar pe locul 61, Vicky Red, If You Ever Fall, în coborâre, numai puțin de 14 poziții. Înainte să mergem mai departe, vreau să facem o recapitulare a ultimelor 10 poziții din Airplay 100. Number 70. Number 66. pushing number up 65. Number 64. Number 62. Number 61. Acestea au fost ultimele 10 hituri din Airplay 100. Pe locul 60, Guess Who featuring Miță, Decât Să Minți. Pe locul 59, Flo Rida, Good Feeling. Iar pe locul 58, Delia. Ascultăm chiar acum Omadeo, în urcare 11 locuri. Airplay 100. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Out of your business. Raluca, Out of Your Business, ocupând locului 57, pe locul 56 coboară 3 poziții, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Pe locul 55, un loc mai sus față de săptămâna trecută, Guess Who, featuring Demoga, tot mai sus. Pe locul 54, Like Chocolate, Maria Maria urcă 14 locuri. Mergem pe locul 53 pentru Luke One, Demoga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. Symphony este hitul de pe locul 53. Airplay 100 merge mai departe. Pe 52, Shaggy, Dame. Pe locul 51, Gustavo Lima cu Balada. Și este timpul pentru o nouă recapitulare, după care ascultăm hitul de pe locul 50, Smiley, un remix pentru Dream Girl. Number 58. Number 55. Number 56. Airplay 100, top of the tops. I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I don't know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. Piesa lui Smiley chiar și acum reușește să urce încă două poziții, locul 50. Pe locul 49, Calvin Harris, Feel So Close. Este momentul să o invit în studio pe colega mea, Andreea Berghia, pentru... timp în urmă că Pitbull se apucă de muzică de film. Zis și făcut și așa a apărut noului single Back in Time. Ca niciodată l-avem singur. Surpriză, nu? Probabil că s-a săturat și el de eternele colaborări cu alți artiști. Piesa inclusă în coloana sonoră a filmului Men in Black 3, iar dacă vi se pare cunoscut refrenul, vă spun eu de ce. S-a folosit un sample dintr-o piesă auzită în alt film, Dirty Dancing, Mickey and Sylvia, Love is Strange. Ascultăm așadar Pitbull, Back in Time, Future Hit in Airplay 100. Number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. Ignorar los ladinos, sí. They can try if they want to. What pit saws a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Mulțumim, Andreea Berghia. Noi mergem pe locul 48 în câteva momente. Mad World, Michael Parsberg featuring Safri Duo. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 48. All around me are familiar faces. Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. Very, very Săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM, ocupanții locului 48 sunt Michael Parsberg și Safi Duo cu Mad World. Pe locul 47 urcă 3 poziții Havana Brown featuring Pitbull, We Run The Night. Pe locul 46 coboară 4 poziții Nick Camarera împreună cu Alinka, Get Alive. Noi ne oprim pe locul 45. Piesa de aici se numește Somebody That I Used To Know. Somebody That I Used To Know, în oricare 3 poziții până pe locul 45 în Airplay 100. Pe locul 44, Andra, What About Us. Pe locul 43, Ania cu Fulmi. 11 poziții în coborâre, din păcate. Mergem pe locul 42, unde urcă un loc Florida împreună cu Sia, Wild Ones. Shut down in the cloud with you.

cuvântul, biletul să-ți iei zborul. O carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie, mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină. Că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină. Că uneori viața e de vină. Viața e de vină. Viața e divină. Viața e divină. Viața e divină. Shift featuring George Nicolescu, în urcare o poziție. Viața e divină se regăsește săptămâna aceasta în clasamentul nostru pe locul 39. Pe 38 coboară o poziție cu Roș Tasmini alături de Andra Dam, Can You Feel Love? Iar pe locul 37, în urcare tocmai de pe locul 88, Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Home of the hits. Airplay 100. Take my shot, I'll never leave. Talk about the way you wanna be free. Spread your wings and love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, girl, it's not just one love song, baby. Cause you got me open, no. Diamonds, Reason to Feel Love, săptămâna aceasta pe locul 37, urcare foarte mare. Pe locul 36, Ellie White, Sete de noi. Între timp, o chemăm din nou în studio pe Andreea Berghia. Am ales pentru astăzi clasamentul digital de peste ocean. Debut pe primul loc pentru Justin Bieber, Boyfriend. Piesa pentru care s-a metamorfozat într-un mic Timberlake. Piesa face parte din viitorul lui album, se numește Believe, e diferită de stilul abordat până acum și zic că marchează tranziția artistului către adolescență. Altfel spus, nu mai e copil cu minte, dar dacă face ceva, o face cu minte. Așadar, ascultăm number one-ul din chartul Digital Songs, Justin Bieber, Boyfriend.

DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now, locul 35 în urcare o poziție. Pe locul 34, Adele, Set Fire to the Rain, 5 locuri mai sus. Pe locul 33 staționează Mike Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Mergem pe 32, aici se află Celia, Is It Love? Locul 32 pentru Celia, revenim imediat în Airplay 100 la Kiss FM cu piesa de pe locul 31, care este cântată de Ruby și se numește Miracle of Love. În câteva momente, hitul care săptămâna aceasta urcă încă 7 poziții. Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 31. Oh yeah! You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah! You never know till it's gone and you're home alone waiting for the one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone waiting for the one. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I believe in the miracle. sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tare 100 de hituri din România continuă. Suntem pe locul 31 împreună cu Ruby, Miracle of Love. Este timpul pentru recapitularea ultimelor 10 hituri. Number 40. I only miss you when I'm breathing. Number 39. Viața e divină. Pentru cei care nu au fost pe fază, acestea au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100. Continuăm. Locul 30 ocupat de Nyash featuring Pitbull cu Mahombi, Suave. Pe locul 29, Bruno Mars, It Will Rain. Iar pe locul 28 se află Ina, pe care o și ascultăm cu Endless. Endless, locul 28 în Airplay 100. Pe locul 27, Liviu Hodor. Pe 26, Deepside DJ Stay With Me Tonight urcă încă un loc. Trei locuri în urcare și Sean Paul împreună cu Alexis Jordan, Got To Love You, este azi pe locul 25. Pe 24, Mina Kay, Everybody On The Dance Floor, în urcare de asemenea încă două poziții. Noi alegem să ascultăm hitul de pe locul 23, unde se află Adele, Someone Like You. You found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend,

Julian M featuring Veronica, Superstars, hitul de pe locul 20. Mergem pe 19. Aici ne întâlnim cu Arash și Elena, Broken Angel. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, tu se doram, de ce-și mai man? نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. تو هر جا که باشی کنارتم تا آخرش دیوونتم. تو نمیدونی که جونمی برگرد پیشم. Staționare în Airplay 100 la Kiss FM pentru Arash și Elena, Broken Angel, locul 19. Pe locul 18, tot în staționare, Grasu XXL cu Lala Song. Pe locul 17, pierde o poziție Rihanna cu You're the One. Noi mergem în câteva momente pe locul 16. Aici ne reîntâlnim cu Mandinga. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 16. Mandinga, every day. Mandinga pe locul 16 în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 15, Maximilian cu Sophie în coborâre, o poziție. Tot o poziție în coborâre și Jimmy Won. În direct de pe locul 14, ascultăm Shuda. Airplay Chart, 100 reasons to listen. Ne pregătim deja să intrăm în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri din România. Am ascultat piesa de pe locul 13, I Follow Rivers, pe 12, Rihanna featuring Calvin Harris, We Found Love, coboară o poziție. Pe locul 11, în urcare 6 locuri, Alex Mica, Dalinda. Și este timpul pentru recapitulare, apoi mergem pe locul 10, unde se află David Guetta și Sia cu Titanium. Number 20. Toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă. Number 14. Nothing to

Săptămâna trecută pe locul 10, azi pe locul 8. Este vorba de sigur de Sean Paul și Doesn't Mind. Urcăm încă un loc, pe 7, și ne întâlnim cu Adrian Sână și Sandra N. Ascultăm împreună la Kiss FM Angel. Number 7. Ne despărțim de Adrian Sână și Sandra N, ocupanții locului 7 în Airplay 100 la Kiss FM, dar ne reîntâlnim cu Andreea Berghea pentru... De știruți urmează Missiel. Iată, a fost pus în situația de a-și cere scuze în fața fanilor ei australieni pentru greșelile făcute de organizatorii unui festival celebru din Țara Cangurilor, care au pus-o pe afiș fără să o întrebe dacă are un program. Poate că nu poate să ajungă. Încă una și ne întoarcem la hiturile din clasament. Rihanna a renunțat la Blond. Tind să cred că apariția Ritei Ora, noua protejată a lui Jay-Z, a avut de-a face cu decizia Rihannei. Să nu se creeze vreo confuzie, nu de alta. Atât cu știrile, înapoi la hituri în Airplay 100. Mulțumim, Andreea Berghea. Noi ne pregătim să ascultăm hitul de pe locul 6. Este cântat de Voltaj. În câteva momente la Kiss FM, dăm vina pe Voltaj. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Frumoasă, iubitul tău

un loc mai sus față de săptămâna trecută. Este vorba de Dia, am ascultat împreună la Kiss FM, Don't Know. Haideți să facem o recapitulare a ultimelor hituri ascultate. Number 10. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te Number pego. Eight. Acestea sunt cele mai tari hituri din România, mai avem totuși de ascultat o singură piesă, practic cel mai tare hit din România în ultima săptămână. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare o duminică excelentă, ne auzim și săptămâna viitoare. Acum vă las împreună cu Vang și Antonia, în staționare de 7 săptămâni pe prima poziție cu Pleacă. Bye, bye! This is the number one song of the week. Miercuri spre joi, mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu, nu puteam să zbor sau să mai fi. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult, scria negru pe alb, adio, exclamă la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor. Te dor, fericirea mea la naiba pleacă. Am rămas ca un orb. Nu te mai văd la mine în viitor. Am rămas ca un mut. Nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor. Te dor, fericirea mea la naiba pleacă. Mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor. Te dor, fericirea mea la naiba. Ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca